पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। चली कहाँ नशे में भरी भरी चुराओ मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। चुराओ मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। ओए बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल हो तेरा क्या कहना। इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आई। भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आई। गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ चूमते। रहे आरज़ू सनम तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। रहे आरज़ू सनम तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। ओए बहकी बहकी चाल चाल है लचके जैसे डाल हो तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल है लचके जैसे डाल हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना।